na stację BP. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 17 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Parlament Europejski wybrał Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. W szkołach średnich jest więcej wolnych miejsc niż uczniów, zapewnia Ministerstwo Edukacji. W serwisie też przeprowadzka Mona Lizy i obraz jest w Luwrze, ale w innym miejscu. O wspólną pracę na rzecz zjednoczonej, wspólnej Europy apeluje do europosłów nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej. Parlament w Strasburgu wybrał wieczorem na to stanowisko Ursulę von der Leyen. Niemka tuż po ogłoszeniu wyników podkreślała wagę stojących przed nią zadań. Wasze zaufanie do mnie to wasze zaufanie do silnej i zjednoczonej Europy, ze wschodu na zachód, z północy na południe. To zaufanie do Europy, która walczy o przyszłość, a nie walczy sama ze sobą. Moja praca zaczyna się teraz. Premier Mateusz Morawiecki pogratulował Ursuli von der Leyen i dodał, że wybór ten daje nadzieję na nowe otwarcie. Odpowiadaliśmy się od samego początku za kandydatem kompromisu. Za tym, żeby kandydat, który zostanie wybrany, dawał nadzieję na pojednanie pomiędzy różnymi grupami parlamentarnymi, żeby starał się budować mosty pomiędzy różnymi państwami, a nie żeby był to kandydat, który poucza, beszta, dzieli, tworzy konflikty w Europie. Niemka jest pierwszą w historii kobietą na stanowisku szefa Komisji Europejskiej. Obejmie urząd 1 listopada. Wolnych miejsc w szkołach średnich jest 100 tysięcy więcej niż absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szef resortu przedstawił informacje dotyczące zakwalifikowanych po pierwszym etapie rekrutacji. O przyjęcie stara się 726 tysięcy uczniów. Przygotowano dla nich ponad 830 tysięcy miejsc. 25 lipca Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie miało pełne dane dotyczące rekrutacji do szkół średnich, zapowiedział szef MEN Dariusz Piątkowski. Do tego czasu uczniowie, którzy już się zakwalifikowali do wybranych szkół, muszą potwierdzić swój wybór. Może się okazać, że ci uczniowie, którzy na skutek tej elektronicznej rekrutacji zostali przypisani do poszczególnych szkół, ostatecznie wybiorą jeszcze inną szkołę, na przykład poza Warszawą albo poza systemem szkół samorządowych. Minister zaznaczył, że już teraz większość uczniów wie, gdzie rozpocznie naukę od września. Ponad 90% z nich, podobnie było w poprzednich latach, gdzie podobna liczba uczniów po pierwszym etapie rekrutacji wiedziała już, w jakich szkołach konkretnie będzie mogła się uczyć. W Warszawie 3173 uczniów nie dostało się do żadnej z wybranych szkół. Przed nimi rekrutacja uzupełniająca. Czeka na nich prawie 2,5 tysiąca miejsc. Już wcześniej wiadomo było, że na przykład w Gdańsku jest prawie 1000 wolnych miejsc, a w Krakowie prawie 1400. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Opozycja chce odwołania ministra środowiska. Wieczorem Sejm zagłosuje nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Henryka Kowalczyka. Posłowie PO-KO złożyli wniosek po tym, jak media napisały, że Polska może stracić pieniądze z Unii na walkę ze smogiem. Program Czyste Powietrze jest źle skonstruowany i do tej pory zrealizowano zbyt mało wniosków na termomodernizację, mówi Paweł Suski z Platformy. 36 miliardów złotych możemy stracić. To są pieniądze, które powinny zostać wdrożone w pilnym tempie na realizację programu Czyste Powietrze. No jak wiemy, nieudolność ministerstwa polega na tym, że tych wniosków za mało zostało zrealizowanych i wszystko wskazuje na to, że nie będzie ich więcej. Komisja Europejska zabierze nam te pieniądze i to jest przerażające. Minister środowiska zapewnia, że program działa dobrze. Do tej pory wydano około 38 tysięcy decyzji. Henryk Kowalczyk dodaje też, że Polska nie mogła stracić unijnych pieniędzy na walkę ze smogiem, ponieważ nadal trwają rozmowy na temat wysokości unijnego wsparcia. W doniesieniach było, że straciliśmy już ileś tam miliardów. Nie straciliśmy, bo jeszcze nic nie mieliśmy. Potencjalnie możemy mieć. Negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra Kowalczyka. Najsłynniejszy obraz świata, portret Mona Lizy, zmienił lokum. Wprawdzie pozostał w Luwrze, ale został przeniesiony do innego pomieszczenia. Dyrekcja Luwru poinformowała o tym agencje podróży na całym świecie, które mają w programach odwiedziny Francji i wizyta w muzeum. To była niezwykle delikatna operacja, przeprowadzona z dokładnością sapera czy chirurga. Dosłownie liczono milimetry. Portret pędzla Leonardo da Vinci został przeniesiony do innego pomieszczenia największego muzeum świata. Wymagał tego remont sali, w której dotychczas obraz przebywał. Dzieło zostało przeniesione do nowej, klimatyzowanej, wykonanej z kuloodpornego szkła gabloty. W jej wnętrzu utrzymywana jest stała temperatura 20 stopni Celsjusza i wilgotność 50%. Osoby odpowiedzialne za przeniesienie dzieła musiały się wystrzegać tego, by uległo ono jakimkolwiek drganiom i wstrząsom, bo to by nadwyrężyło strukturę obrazu. Ryzyko związane jest z tym, że obraz został namalowany na cienkiej topolowej desce grubości 1,5 cm, a ten gatunek drewna jest niezwykle wrażliwy na zmiany klimatyczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Portret Monalizy wróci do swojej sali w połowie października. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kilka dni temu Przegląd Sportowy napisał, że Anita Włodarczyk nie wystartuje w tegorocznych lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Doha. Powodem miała być rychła artroskopia kolana. Wtedy w obozie naszej młodziarki podniosło się larum, że to informacje na wyrost. Najgłośniej protestował wówczas trener Włodarczyk Krzysztof Kaliszewski. Po rozmowie z lekarzem okazało się, że niestety też wyszły jakieś niespodzianki w tym operowanym kolanie. Też potwierdziło się to, co zostało zdiagnozowane wcześniej. No i niestety te niespodzianki, o których mi lekarz powiedział, zadecydowały, że Anita niestety nie wystartuje na Mistrzostwach Świata w Doha w tym roku, gdyż proces rehabilitacji będzie trwał około 3 miesięcy. Mówił wspomniany Kaliszewski. Dodał też, że celem jest teraz Tokio i przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie. Celem Neymara oczywiście powrót do Barcelony i pojawiły się konkrety w tej sprawie. Hiszpańskie media informują o ofercie składającej się z 40 milionów euro i bonusów w osobach Filipe Coutinho i Osmana Dembele. W Paryżu mówią mało. A że ruch w interesie musi trwać, to PSG, negocjując z Barceloną, zdążyło zakontraktować Abdou Diallo. To środkowy obrońca kopiący ostatnio w Borussii Dortmund. Piłkarz perspektywiczny ma dopiero 23 lata i miał kosztować 32 miliony euro. 25 milionów funtów za Kierana Trippiera ma wyłożyć z kolei Atletico Madryt. Prawy obrońca Tottenhamu jest już w Madrycie i dziś powinien złożyć podpis pod umową z nowym klubem. Tak jak Marc Roca ze Spaniolu Barcelona ma się przenieść do Bayernu Monachium za 40 milionów euro. Nie zapominamy oczywiście o dzisiejszym meczu Piasta. W Gliwicach spotka się z Batę Borysów. W rewanżu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów na Białorusi było po 1. Zarówno jeden, jak i drugi trener mówi, że nie ma murowanego faworyta. Po jednej stronie kibice zobaczą drużynę doświadczoną, która zna smak europejskich boisk, po drugiej ekipę, która nie ma nic do stracenia. Dobrze się czuje na własnym boisku i sprawia niespodzianki. Szansę oceniam 50-50, mówił trener Batę Aleksiej Baga. Trudno skazać, kto będzie faworytem zatrzniej gry, ponieważ to bardzo mnogo faktorów może skazać się w pользу jak jednej. Ciężko jednoznacznie wskazać faworyta, bo różne rzeczy się na to nakładają. Oczywiście Piast strzelił gola w pierwszym meczu, ale my wychodziliśmy nie z takich opresji. Dlatego wydaje mi się, że tu nie ma faworyta. Mecz na stadionie przy ulicy Okrzei obejrzy Nadkomplet. Wczoraj sprzedano dodatkowe 500 wejściówek. Z Gliwic Jan Kałucki. Początek spotkania w Gliwicach o 20, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na Podlasiu i Mazurach miejscami wystąpią także burze. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy możliwie przelotny deszcz, prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 15 mm. Temperatura podobna do wczorajszej, od 17-18 stopni na północy i północnym wschodzie, około 20 w centrum i tak w większości regionów będzie około 20 do 22-23 na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A powiedz Gibraltar. Gibraltar. Bardzo ładnie, bo chyba kiedy właśnie, bo jest rewanż, bo nasza drużyna też gra jedna w europejskich pucharach, czyli eliminacjach.

Dzień dobry. Nie ma pan takiego wrażenia, że jak są wakacje, to się jednak łatwiej dojeżdża, mniej ruch jest na drogach i takich korków troszkę mniej? Wie pan co, ja tak na co dzień to na wsi mieszkam. To w gruncie rzeczy na jedno wychodzi. Cały czas jest luźno? Cały czas jest w porządku, cały czas jest super. A muszę panu powiedzieć, że na mojej wsi, tak mi się wydaje, robią pierwsze rondo. Będzie pan miał rondo? Tak mi się wydaje, bo jest rozkopane, panie, tak, że albo się dokopują do centrum naszej planety, albo rzeczywiście będzie rondo. Zawsze dobrze mieć co rondo. Co prawda, tam prawie nie jeżdżą samochody, ale po tym się rozpoznaje. Teraz będą nie jeździły od metropolii, że, ma, że będzie rondo jeszcze, tylko trzeba by zrobić światła. Szanuję. I metro później, bo to jak jest naturalna zrobią, konsekwencja. Jak zrobią, to pan przyśle zdjęcie. Tego ronda? Mhm. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Przyszły właściciel ronda. Nie, nie, to nie na mojej działce to rondo. Ja na mojej działce, w moim ogrodzie nie pozwoliłbym sobie na taką ekstrawagancję. Tak się mówi, a każdy chciałby to rozumiem, mieć. Rozumiem, fontannę z aniołkiem, takie lwy na bramie, ale rondo nie. Ale przejdźmy do rzeczy, czyli do pytania pana Artura. Pan Artur napisał, że pytanie z Ziemi, czyli jak sądzę czyli pan... z kosmosu. Pan Artur z Ziemianin do nas napisał. Pytanie jest o korki. Pan Artur, słuchacz, stojąc w korkach, zastanawia się, czy nagle niespodziewanie, gdyby tak, wszyscy stojący w korku na 3-4 ruszyli, widzi pan to? Tak. Jest zielone i ziu, jedziemy. Okay. Bez przerw, tylko 3-4 start, to czy nie byłoby korków? Na pewno by to usprawniło ruch w mieście, bo ruch w mieście, na który bardzo często narzekamy z powodu, no właśnie, chociażby korków, wbrew temu, co podpowiadałaby być może intuicja, a często także politycy, na przykład miejscy, to nie jest tak, że jeżeli wszystkie drogi poszerzymy o 2 kolejne pasy na przykład, to nagle korki znikną. Korki są spowodowane, czy są uzależnione od płynności, czyli bardziej od kultury jazdy, niż od szerokości dróg. Co więcej, w niektórych miastach bardzo dobrze na tą płynność wpłynęło zwężenie dróg, wpłynęło na przykład do jakiegoś tam stopnia ograniczenie prędkości, choć znowu intuicja by podpowiadała, że im szybciej jedziemy, tym tych korków powinno być mniej, no bo szybciej no jakby przez to miasto przelecimy. To tak nie działa, bo jak szybciej jedziemy, to jesteśmy bardziej skłonni do mało przewidywalnych zachowań, na przykład do nagłego hamowania, jak ktoś wyjdzie przed maskę samochodu, no musimy nacisnąć mocno hamulec, żeby w niego nie uderzyć, no ale takie nagłe hamowanie powoduje wprowadzenie tak zwanego zaburzenia i nagle ruch samochodów, który można by porównywać do ruchu laminarnego w fizyce, nagle zmienia się na ruch turbulentny, w którym pojawiają się wiry, pojawiają się zaburzenia, pojawiają się nieprzewidywalne sytuacje. Więc podstawą jest to, żeby rzeczywiście było płynnie. Stąd ja nie wiem, czy już to prawo, ten przepis wszedł, czy ma wejść jakoś w najbliższej przyszłości, że ci, którzy włączają się do ruchu z prawej Suwakowy. Czy z lewej strony, no ale to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby raczej zwolnić i się nie zatrzymywać i nawet jeżeli pojedziemy troszeczkę wolniej, finalnie się okaże, że przemieścimy się szybciej. Odpowiadając na pytanie z Ziemi pana Artura, tak, gdyby wszyscy ruszali na 3-4 razem, na przykład na zielonym świetle, dość mocno ograniczyłoby to liczbę korków, ale u człowieka to jest niemożliwe, dlatego że każdy z nas nieco inaczej odbiera swoje otoczenie, każdy z nas ma nieco inną wrażliwość i nieco inne poczucie, na przykład odległości i tak dalej, i tak dalej. W efekcie, no ja nie jestem przekonany, czy wszyscy mają zaufanie do tego przed i do tego za, jak ruszę na zielone, czy on aby ruszy, czy rozwalę sobie zderzak. Natomiast to jest wykonalne i mówiąc szczerze, to jest moim zdaniem jedyna możliwość, żeby takie rzeczy się działy wtedy, kiedy samochody nie będą prowadzone przez kierowców. Tak myślałem, że chodzi o samochody autonomiczne, tak, które po prostu dostają sygnał teraz i one tak, ruszają. I to nawet fizycznie nie musi być to zielonego światła, po prostu urządzenie, które steruje ruchem. I ja podejrzewam, że jak takie urządzenia rzeczywiście się pojawią i takie samochody, to nawet nie będzie tego momentu stania na światłach. Po prostu w niektórych miejscach samochody wszystkie będą zwalniały po to, żeby przepuścić inne, a w innych miejscach będą przyspieszały. I wydaje mi się, bo tak to w takich kategoriach trochę postrzegamy samochody autonomiczne, że będzie wygoda, że będzie super. Wydaje mi się, że mało która technologia w ostatnich 100, może 200 latach bardziej zmieniła nasze miasta niż zmienią rzeczywiście samochody autonomiczne. A wyobraża pan sobie takiego kierowcę, któremu samochód sam zwalnia i tak się powolutku toczy, tylko po to, żeby nie było korków. Przecież tam on eksploduje w środku. No chyba, że będzie sobie akurat czytał gazetę, albo oglądał film i w ogóle nie będzie tego zauważał. Ja po Warszawie jeździłem takim samochodem autonomicznym i to jest super doświadczenie. Doktor Tomasz Rożek z doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Do jutra. Malakota Luke muzycznie, za chwilę też wystąpi, a to będzie takie pół godziny z damskimi głosami. Słuchacz na razie, dzień dobry. Jeśli ktoś chce w korkach postać, zapraszam do Krakowa. Są wakacje, jak jeszcze nigdy w tym roku cały Kraków stoi. Jest tyle remontów, że nie ma którędy ani wjechać, ani wyjechać. Cierpliwości życzymy. 2-2 i 7 trójek do Krakowa. Będziemy Państwa zapraszali pod koniec sierpnia. Na razie zapraszamy Państwa do Pucka w ten weekend. Koniecznie proszę odwiedzić Puck, bo tam lato z Radiem Festiwal. Warto się wybrać, bo i koncerty, ale także audycje plenerowe i popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki w piątek z tego miejsca, a także lista przebojów. Piotr Baron będzie prowadził. Zapraszamy serdecznie. A na scenie, no i właśnie to ten trzeci damski głos, który się teraz pojawi. Na scenie między innymi Daria Zawiałow. końcu żarówki. Poddaję się, choć widzę krew. Zapraszamy do reklamy. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwilę temu minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Kandydaci polskiego rządu na europejskich komisarzy zostaną zaprezentowani dopiero po zakończeniu negocjacji w sprawie podziału stanowisk w Komisji Europejskiej. Tak zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówi, że stronie polskiej zależy na objęciu tek związanych z gospodarką. Najpierw będę rozmawiał z panią von der Leyen o możliwych tekach, o tym, jakiego typu portfolio, jak to się mówi w slangu europejskim, może zostać przypisane dla Polski. Będę oczywiście przede wszystkim starał się o jak najważniejsze teki gospodarcze, takie, w których będziemy mieli jak najwięcej do powiedzenia. Premier pogratulował Ursuli von der Leyen wyboru na nową szefową komisji. Zagłosowało 383 europosłów przeciw, 322 wstrzymało się od głosu. Prawdopodobnie na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm zajmie się ustawą o Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Wczoraj projekt przyjął rząd. Zadaniem komisji, w której zasiadać ma 7 osób, będzie wyjaśnienie przypadków przestępstw seksualnych w różnych środowiskach. lotniskach. Płynniej pojedziemy autostradą A4, bo na bramkach zamiast gotówki można już użyć specjalnej aplikacji. Dzięki niej przed podróżującymi między Katowicami a Krakowem szlabany przy poborze opłat będą się podnosić automatycznie. Aplikacja HautoPay pozwala zarejestrować pojazd w bazie i powiązać numer rejestracyjny z kartą kredytową lub płatniczą. Wówczas zainstalowane na bramkach urządzenia odczytają tablicę rejestracyjną i podniosą szlaban. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Znowelizowany projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu będzie jednym z kilku, którymi zajmie się Sejm na rozpoczynającym się dziś 3-dniowym posiedzeniu. Projekt zakłada, że dodatek stażowy nie będzie już składnikiem minimalnego wynagrodzenia. Na zmianach skorzystają szczególnie pracownicy z długim stażem pracy, wyjaśnia Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jeżeli na przykład ktoś miał 20-letni staż pracy i ten 20-procentowy dodatek wliczano mu do płacy minimalnej, to już nie mogli czy na wyrównanie ze względu na wzrost płacy minimalnej. Stąd ta zmiana, to jest średnio 200 zł przy stażu 20-letnim, będzie więcej do pensji. Także dobre rozwiązanie, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 roku. Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął także projekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17%. Zmiana obejmie wszystkich, których dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, czyli nie przekroczą 85 528 zł. Ci, których dochód jest równy płacy minimalnej, czyli 2250, zyskają około 1500 zł rocznie, a w przypadku więcej zarabiających może to być nawet 7000 zł. Z prasy dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o niepokojących prognozach, z których wynika, że duże miasta zaleje fala pojazdów na minuty. Do 2025 roku liczba skuterów i hulajnóg skoczy o 500%, a flota rowerów i aut o około 130%. Polacy coraz chętniej sięgają po pojazdy pożyczane na minuty, a przychody operatorów tych systemów przekroczą 1 mld zł, pisze Dziennik. Dziś poznamy kilka istotnych danych gospodarczych, mówi Mariusz Adamiak z banku PKO BP. GUS opublikuje dane z polskiego rynku pracy, na którym zapewne utrzymała się wzrostowa dynamika około 3% dla zatrudnienia i 7% dla wynagrodzeń. Eurostat poda wskaźnik inflacji dla strefy euro, który Europejski Bank Centralny bierze pod uwagę przy kształtowaniu polityki pieniężnej. Z USA garść danych z rynku nieruchomości, bardzo istotnego dla amerykańskiej gospodarki. Koniunktura za oceanem jest uważniej niż zwykle obserwowana przez inwestorów na całym świecie z powodu sugestii obniżenia stóp procentowych przez Fed, być może już na najbliższym spotkaniu ostatniego dnia lipca. Na rynku walut euro kosztuje dziś 4,25 zł, dolar 3,79, funt brytyjski 4,71, frank szwajcarski po 3,84 zł. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu także wystąpią na Podlasiu i Mazurach, miejscami wystąpią burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy możliwy także przelotny deszcz, prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15 mm, temperatura od 17-18 stopni na północy i północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22-23 na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Doktor Tomasz opowiadał o tym, jak płynnie moglibyśmy ruszać, jak płynnie się przemieszczać, gdyby samochody reagowały. No i proszę. Dzień dobry, dzień dobry. To wcale nie taka daleka przyszłość. Ja właśnie stoję w korku, proszę pana. I moje auto rusza za pojazdem poprzedzającym go samo. Taki system sobie producent wbudował, ustawiam go, auto przede mną rusza, ja ruszam, auto przede mną zwalnia, ja zwalniam. I ten samochód pana całkiem się tak nie zagapia jak człowiek i tak szybko reaguje? Ułamki sekund. To jest taki aktywny tempomat, ale z funkcją trafik, proszę pana. Stania w korku, ruszania w korku i to po prostu działa i jest bardzo fajnie. I nie denerwuje mnie to, a wręcz upewnia w tym, że się czuję bezpieczniej. Myślałem, że to nie będzie fajne, a jest super. No i cieszę się. 2-2 i 7 trójek. Gdyby ktoś z państwa też się chciał ucieszyć, to proszę dać znać. Nasz aktywny tempomat audycji porannej podpowiada, że to ten moment. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Piosenka Set Songs autorstwa znanej nam już spółki autorskiej kończyła album Breaking Hearts i była pierwszym z niej singlem wydanym w maju 1984 roku. Dziś dwa słowa o muzycznej edukacji Eltona Johna. Uczęszczałem przez 5 lat do Królewskiej Akademii Muzycznej. Uwielbiałem to. Miałem tam swojego profesora i doktora muzyki. Bardzo się z nimi związałem. Teraz co roku funduję 8 studentom stypendium na tej właśnie uczelni. Sir Elton John i Piotr Metz. Spotkamy się oczywiście jutro o tej samej porze. Dzień dobry panu. Pozdrawiam serdecznie z Krotoszyna. Ja odnośnie cyklu dotyczącego Eltona Johna chciałem zapytać, czy może będzie, albo już była piosenka pod tytułem This Train Don't Stop, ponieważ bardzo ją lubię, a no nie śledziłem tak na bieżąco tego cyklu. Gdyby pan redaktor może mógł mi odpowiedzieć na to pytanie, to byłbym wdzięczny. Mamy takie przypuszczenia graniczące z pewnością, że jeszcze nie było. Tak więc proszę nasłuchiwać. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut 8. Polskie góry z roku na rok są coraz bardziej oblegane, ale to tylko pozornie dobra informacja, bo im więcej turystów, tym większy tłok oczywiście. I to taki, że na przykład w Karkonoszach na jednym ze szlaków na szczyt Śnieżki wprowadzono w tym tygodniu ruch jednokierunkowy tylko. Jednak nie tylko tam jest tłoczno, jak mówi dziennikarz i pasjonat gór Dariusz Urbanowicz, ze świecą szukać takich niezadeptanych miejsc. Mam wrażenie, że w sezonie letnim to już nie ma gór, w których by nie było tłumów. Mam poczucie, że cały czas jest Beskid Niski, taki trochę jeszcze dziki. Nie są to bardzo wysokie góry, bo to jest taki wstęp w Bieszczady, więc te góry nie zawsze są traktowane tak naprawdę jako góry, no bo to coś tam ludzi ciągnie na te wysokości. To jest druga miłość, można powiedzieć, Tatry. Cały czas marzyła. Cały czas jednak wracamy w to miejsce. Mogło być mniej deszczu, bo tak to temperatura idealna. Zaczęliśmy w sobotę rano. Odpoczynek na pewno. Na szlaku czerwonym na Śnieżkę został wprowadzony przez państwa ruch jednokierunkowy. Wszystko przez tłumy turystów. Tak zwany czerwony szlak jest szlakiem najbardziej takim spektakularnym, często uczęszczanym, ale wąskim. Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Tutaj z racji tego, że Śnieżka w okresie wakacyjnym jest bardzo popularna i odwiedza ją dziennie nawet do 10 tysięcy osób, to na tym szlaku wprowadzamy ruch jednokierunkowy. Tylko tym szlakiem wchodzimy. Co roku w góry wyjeżdżają miliony Polaków. Nie jest mało. Trzeba przyznać, że w Polsce mamy mało gór. To w porównaniu z Austriakami, z krajami alpejskimi jest to naprawdę minimalny procent. Wydaje mi się, że po prostu góry wydają się bezpieczniejsze niż na przykład woda mimo wszystko. Bo jak ktoś nie umie pływać, nie czuje się dobrze nad wodą, no to już nie pojedzie nad jezioro, nie będzie się pławił cały dzień, prawda, i ryzykował. A w górach wystarczy umieć chodzić i wydaje się, że już można wejść gdziekolwiek, bo po części taka jest prawda. No nie ma co się oszukiwać, ale nasze góry są jednak zadeptywane. Zwłaszcza w pogodne dni to widać. Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W zeszłym roku weszło na teren parku prawie 4 miliony ludzi, a w miesiącach tych letnich najwięcej było w sierpniu, ponad 640 tysięcy. Oczywiście rejon Morskiego Oka, bo to jest Mekka, wchodziło dziennie średnio prawie 7 tysięcy ludzi. Czy to widać właśnie, że Polacy jakoś się przygotowują w te góry, czy kupują ubrania, buty specjalne, skoro już tak pokochali te góry? W okresie wakacyjnym, czy są to buty, czy są to kurtki, czy sprzęt górski, to widać na pewno, że idzie to w górę. Zuzanna Pruszyńska ze sklepu podróżnika. To już na pewno jest tego coraz więcej. Nawet w ostatnie dwa weekendy to po 70 osób przychodziło i coraz więcej jest tej świadomości. No nie chodzą w klapkach czy sandałkach. Myślę, że przychodzą do historii. Też może jest to zasługa internetu, który daje do myślenia i pokazuje takie osoby i jednak ludzie mają świadomość, że się tak nie robi albo nie powinno się tak robić. Jest takie poczucie, że jest tłok po prostu. Bo są problemy z parkowaniem, bo już miejsca parkingowe na Palenicy wzdłuż drogi tutaj do Łysej Polany i na Łysej Polanie są praktycznie pełne. Trzeba szukać miejsca na Słowacji. Góry stają się coraz bardziej popularne. System szlaków turystycznych dobrze przygotowane, dobrze oznakowane. Istnieje sieć schronisk turystycznych, gdzie można się zatrzymać, odpocząć, zjeść. Kolejny czynnik to jest dostępność komunikacyjna. Kiedyś z Warszawy w Karkonosze podróż trwała 8-10 godzin. Dzisiaj można dojechać w 5 godzin. Z Łodzi to tylko 3 godziny. Z Zielonej Góry to jest niecałe 2 godziny. Dlaczego ludzie jeżdżą w polskie góry? No bo są magnetyczne, chce się w nie jeździć. Jest pięknie w górach. Zdecydowanie, panie Dariuszu. Piękne góry, no i wybieramy się coraz częściej. Sporo chodzimy o te kolejki na szczyt, pytała Izabela Woźniak. Ruch jednokierunkowy. Taki jest na czerwonym szlaku na Śnieżkę. Być może państwo znają takie mniej zadoptane górskie miejsca, to o nich także chcielibyśmy opowiedzieć. Przypominam o naszym cyklu wakacyjnym Cudze chwalicie. We wtorki i czwartki Elżbieta Korczyńska prezentuje. Proszę dać znać. Na stronie internetowej jest specjalna zakładka Cudze chwalicie. Proszę przysłać zdjęcia, relacje, może filmy krótkie z takich właśnie mało znanych, niezadeptanych jeszcze miejsc. Polecamy. Za 12:08. Something that you know. Chciałem powiedzieć, że u nas w Górach Stołowych na Szczeliniec Wielki też się idzie jednokierunkowo. W jednym kierunku się wchodzi na górę, a w drugim kierunku się schodzi na dół. Także to nie jest takie dziwne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 2273 kranek małpopolskieradio.pl 71335. Polecamy. Muzyczny rozkład jazdy. Dobrze, że nie odwrotnie, tak sobie pomyślałem. Gdyby przyszło nam wchodzić w dół i schodzić pod górę. Tak to sprytnie powymyślano, proszę pana, że jest dobrze. Panie Bartku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie Bartku. Nową 11 w swojej przygodzie z muzyką płytę przygotował zespół Wilco. Album zatytułowany jest Ode to Joy, czyli Oda do Radości. Czy znajdzie się na niej hymn Unii Europejskiej? To się dopiero okaże. Żaden z tytułów piosenek na to nie wskazuje. Na razie dostaliśmy pierwsze ostrzeżenie. Miłość jest wszędzie. Uważaj. Love is everywhere, beware. Tak zatytułowany jest wybrany do promocji singiel z tego wydawnictwa, który ukaże się 4 października. Ta płyta jest w dziwny sposób odą, tłumaczy się Jeff Tweedy, lider zespołu. Dzieją się straszne rzeczy, pogłębia się poczucie pełzającego autorytaryzmu, które ciąży na psychę każdego na co dzień. Jedną z tych rzeczy, o które warto walczyć, to wolność do odczuwania radości. Musi być więcej miłości niż nienawiści, prawda? Choć sam zawsze jestem o tym przekonany. A 15 września Wilco przyjeżdżają do nas, to znaczy do Progresji w Warszawie. Myślałem, że tutaj do nas, do pana i do mnie. A kto wie, może jak pan zaprosi. Panowie, zapraszamy do Trójki. Nie tak dawno temu Brittany Howard z zespołu Alabama Shakes zapowiedziała swój pierwszy duży krok w karierze solowej. Jej debiutancki album ukaże się 20 września. Zatytułowany jest Jamie, tak jak na imię miała siostra Brittany, która uczyła ją poezji i gry na pianinie, zanim zmarła na raka. Już teraz dostaliśmy drugą piosenkę, która się na niej znajdzie. Nowa kompozycja nosi tytuł Stay High. Kilka dni temu ukazała się debiutancka płyta zespołu Purple Mountains. To nowe przedsięwzięcie muzyczne Davida Bermana, poety i muzyka, który powraca do grania po 10 latach, jakie minęło od rozwiązania zespołu Silver Juice. To grupa, którą tworzył m.in. ze znanym z Pavement Stevenem Malkmusem. Z właściwym sobie poczuciem humoru Berman mówił wtedy, że Silver Jews się rozwiążą, zanim zrobią się kiepscy, bo gdyby przyszło im jednak kontynuować, to mogliby przypadkowo nagrać odpowiedź na Shiny Happy People. Płyta Purple Mountains nosi tytuł po prostu Purple Mountains, a promuje ją utrzymana w stylu Silver Jews piosenka All My Happiness Is Gone. Zapytany ostatnio o ewentualne plany wspólnego grania ze Stevenem Malkmusem, Berman odpowiedział: mamy plany napisać całą płytę w Albanii. To wystarczająco daleko, żeby nikt tam nie śmiał się z jego dowcipów. Może uda się zrobić coś od początku do końca. Mounting mileage on the dash, double darkness falling fast. I keep stressing, pressing on. Way deep down, some substratum. Feels like something really wrong has happened. I confess I'm barely hanging on. All my happiness is gone. All my happiness is gone. It's all gone somewhere here. This is gone. Rozkład jazdy, Bartek Gil, dziękujemy. Spotkamy się po 8.35, wtedy wersja krajowa. Jeśli chodzi o te miejsca niezadeptane... W tamtym roku byłem z rodziną, z dwójką dzieci w Górach Izerskich. Przepiękne miejsce koło Świeradowa Zdroju. Świetnie przygotowane trasy rowerowe. Mało ludzi. Można pochodzić wielogodzinami z dziećmi. Szczególnie polecam. Zapraszamy do reklamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy.